Afsadu yazdı. An Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Ma yazalu ar-rajulu yes'alu an-nas. Zalam her deçten xostin iş alam ekan. Hatta yatiya yawm al-qiyamah, hatta ruja qiyamatet, leysa fi vejhihi muz'atu lahm, parça kaptin ejiş goştip saru çabet ibana. Ve qala ugut, inna ash-shamsa tadnu yawm al-qiyamah. Hendika ruja ruja qiyamate denezikdir. Hatta yablugha al-araku nisf al-udhun. Hatta khuh edgehta nifaka guhi. Fabaynama hum kezali. Vaktakiş vakta abdet bi halati dahu sattan gavin. İstagafu bi adam. Dehavarkana adami. Bu adam şefaati buvan biketin. Baravaniye buvan biket. Thumma bi Musa piştihingi Musay. Thumma bi Muhammedin piştihingi Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem.